Muhterem efendim, kelam-ı nefsi ne demektir? Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı olarak zikredilen kelam-ı nefsi tabiri insanlar hakkında kullanıldığında nasıl anlaşılmalıdır? Bu kelam-ı nefsi, kelam-ı lafzı mevzu Abbasiler döneminde, daha önce sahabe ve tabi'in döneminde kimsenin aklından böyle bir şey geçti mi? Siyer böyle bir şey söylemiyor. Emeviler döneminde bu mesele telaffuz edildi mi bilemiyoruz. Emevilerin de kuruluşunda bir kısım mezalim var. Fakat sonunda Ömer bin Abdülaziz gibi müstesna bir insan da var. Abbasilerin bidayetinde de Seffah var, kan döken insan var. Fakat Mihdi gibi, Harun Reşit gibi aynı zamanda hakka hakikati temsil eden insanlar var. Memunlardan sonra Mutasim Billah gibi yeniden böyle Ehl-i Sünnet vel Cemaat çizgisini takip eden insanlar var. Grek felsefesine karşı belli akıllıca, ilmi tavır alan insanlar da var. Her iki sülale içinde de şeyler var. Fakat bu mesele biraz da o memun döneminde esas. Kur'an mahluk mudur yoksa ezeli midir filan, yaratılmış mıdır, ezeli midir? Mülazası ortaya atılıyor. Bu Grek felsefesiyle böyle Yunan'la tanışma sonucunda, İyon felsefesiyle tanışma sonucunda ortaya atılmış bir şey mi? Yoksa maksatlı bir kısım Yahudilerin Müslümanların içine attığı bir şey mi bu? Müslümanların sizin kitaplarınıza çok tahrifler, tahirler var sözlerine karşı. Hani bir şeye bağlayacağım bunu müsaadenizle. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ اَذْوَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Kitaplarına Tanrı teşnide bulunursanız kitabınıza Tanrı teşnide bulunurlar. Onların şundan bundan yapılmış putlarına sövmeyin diyor. Bin defa hak etmiş olabilirler. Fakat kalkar onlar zat-ı üluhiyete na seza na beca sözler söylerler. Efendimiz'e yakışıksız sözler söylerler. Sebebiyet vermeyin. Bilemeyiz yani o işin kaynağını bilemiyoruz. Fakat çok farklı faktörler olabilir. Yani Kur'an da esasen sizin dediğiniz işte kitap sayfalarında mürekkeple yazılmış, üzerinde kalem oynamış, insan iradesi orada kendini göstermiş filan. Bu mahluk değildir de nedir filan yani. Böylece o kelam-ı ilahiye mahluk denmiş. Bu tamim edilme gibi şeyler de olmuş. Yani söylenirken Kur'an'da mahluktur filan denmiş. O zaman işte o Ahmet bin Hanbel'in mihneti Kur'an mevzu o dönemde zindanlara atılıp kırbaç yemesi. Ondan sonra Yahya bin Ma'in çok önemli bir zat. Onunla beraber yani bu Buharilerden, Müslimlerden bir göbek de evvel yani. Hadisin dahi imamlarından bir zat. Biraz o dönemde o zat zannediyorum o kelami lafsi mülazası açısından mahluktur diyor. Ahmet bin Hanbel ise bu meseleye karşı bütünüyle kapalı. Kapıyı az aralarsan diyor orada sonra arkası gelir o meselenin. Hafizan Allah her yerde gezer Kur'an mahluk derler bir yönüyle. Bu da onu Allah'tan nispetini koparma demektir. Ona meydan vermemek lazım. Hatta Yahya bin Ma'in çok önemli bir zat. İşte o manada ihtimal böyle. Mahluk dediği zaman inler İmam Ahmet bin Hanbel. Eyvah der yani. Bir gedik açıldı surda der yani. Endişesini isar eder. Tabakat kitaplarında o zatların bu mevzudaki mukavemetleri, dayanmaları bunları biliyorsunuz. Şimdi o günden sonra ortaya bir şey atılıyor. Bir mevzu atılıyor. Ebu'l-Hasen'il-Eşari Hazretleri bu sıfat-ı ilahi mevzuunda da hani zatın aynı mıdır, gayrı mıdır mevzuu var. Şimdi sıfatlar yani mesela hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Tekvin kelimesi eşarilere göre yok yani bize göre. Onlara göre Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesi içtima edince işte o içtima esas tekvin sonucu yaratma meselesi oluyor. Maturidiler bir de tekvin sıfatı kabul ediyorlar. O tekvin sıfatına da halk, ipta, inşa, ihya, imate, terzik gibi sıfatları icra ediyorlar. O bahisler geçmiş diyeyim biliyorsunuz. Bunlar sizin bildiğiniz, daha bildiğiniz şeyler. Bu mevzuda da öyle bir mülaza ortaya atılıyor. Yani böyle bizim ağzımızla okuduğumuz, bizim fiilimiz olarak ortaya konan, bizim ses tellerimizle ortaya konan bir yönüyle, bizim dudaklarımızdan dökülen ve bizim elimizde yazılan böyle sayfalara dökülen yanıyla lafzi bu mahluktur. Ama ilmi ilahiye bakan yanı itibariyle, temeli, kaynağı itibariyle ki her zaman öyle vardır. Hatta biz o mahluk olanı okuduğumuz zaman o yine onun içindedir yani o mahluk olanı. Elimize Kur'an'ları alıp o yazılardan okuduğumuz zaman bir mahluka irtibatımızı, bir mahlukla irtibatımızı sürdürüyoruz. Fakat gayri mahluk olan kelam-ı nefsi dediğimiz o şey yine onun içindedir mülazası. Bu bir incelik esas yani onu duyma mevzu var. İşte ilmi ilahiyle alakalı yanı, taayyünün bir mertebesinde yani o kelam-ı ilahi içinde de ona ait de bir taayyün vardır. Yani Tevrat'a ait, eski ayda ait bir taayyün olmuştur. Allah Celle Celaluhu onu Hazreti Musa Aleyhisselam'a, sonra Zebur'u Hazreti Davud Aleyhisselam'a, Mesail'i Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a göndermiş. Tevrat dediğimiz şey, Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ı Hazreti Musa'ya verdi diye bir şey yok. Kitabı verdi diyor ama Hazreti Musa'ya verilen kitap Tevrat hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Yani Kur'an söylemiyor. Allah Tevrat'ı Musa'ya verdi. Tevrat diye bir şey yok. Kitap diyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِفَا اِبَادِيَ صَالِحٌ diyor. Açıktan açığa. Ama belli ki o Tevrat yani. Biz şimdi eski ahit diyoruz. İncil nüshaların hepsini bir araya getirmesine de yeni ahit diyoruz. Ahdi cedid veya eski ahdi atik sözleri ifade ediyoruz. Zebur'u verdi Davud'a dahi Tevrat'ı Musa'ya ve hem İncil'i İsa'ya getirmiş Cebrail valla der. İbrahim Hakkı, Huda Rabbim, Nebim Hakkı, Muhammedun Resulullah. Akide, manzum akidesinde öyle söyler. Evet, şimdi o kelami nefsi, Kur'an yani Tevrat, Tevrat olarak tayin etmiş, İncil, İncil olarak tayin etmiş. Onlar kendi dönemlerinde o peygamberlere gönderilmiş. Onlarda da mahlukiyet keyfiyetiyle onlar tarafından algılanmış ihsaslarıyla, ihtisaslarıyla. Fakat onun içinde bizim göremeyeceğimiz o meselenin bir metafizik yanı var yani. Harfin, kelimenin, lafzın, yazının, kitabın, kalemin, söylemenin ötesinde. Belki bir metafizik yanı var yani. Ruh ola bile duyulmayacak, hissedilmeyecek. Ruh ötesi, aleme ait bir yanı var, bir keyfiyeti var. Ne var ki siz o Kur'an'ı okuduğunuz zaman o kelam-ı nefsi de onun içinde vardır. Ama bir şeyden sıyrılmak adına, işte sıfatlar mevzunda olduğu gibi. Şimdi zatının aynı olunca, hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Buna diyorlar ki o zaman taaddüd-i kudema lazım gelir. Allah bir tanedir, kadim. Ondan sonra ne varsa ona bağlı. Hepsi hadistir. Siz şimdi o hayat, ilim, semin, beser, irade, kudret, kelam, tekbin, vücut, giden, beka, vehtaniyet, muhalifetün, levadis, kıyam, bir nefsi diyorsunuz. Zati sıfatlar, subut sıfatlar. Bunlar da zat-ı uluhiyeten ispat ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bunlar da kadim. O zaman bir sürü kadim var. Ne farkı var sizin efendim böyle bir sürü kadim kabul etmenizle başkalarının hilkati şunu bunu başkalarına nispet etmek suretiyle bir kısım kadimler ihdas etmesi arasında ne fark var? Bakın meselenin bir yanı bu. Evet. Şimdi zatının aynı filan dediğiniz zaman da bu defa zaten mündemiş oluyor onlar. Sıfatları hayat, ilim, semî vesaire, kudret, kelam, tekvin diye meseleleri münferiden tasavvur etme imkanı kalmıyor yani. Hristiyanlıkta sıfat meselesi yok. Her şeyi zata irca etme gibi bir şeyleri var. O da aslında farklı bir varta farkında değiller. Farklı bir varta o. Ha bundan sıyrılmanın yolu işte Bedü'l-Emal'de de ifade ettiği gibi, İbrahim Hakkı Hazretleri de ifade ettiği gibi, Huda Rabbim de, Sıfatullahi leyset eyne zatin velâ gayren sivâhu zemfisâli. Sıfatullah zaten ne aynıdır ne gayridir. Allah'tan başkadır efendim. Fakat munfasıl şeyler değildir yani. Diyor. Bunlar biliyor musunuz? Yani idraki mali bu küçük akla gerekmez. Bu terazi o kadar sıkleti çekmez diyor. Ziya Paşa hoş söylüyor. Şimdi bunlar kaçamaktır esasen. Üluhiyete ait esas. O inceliklerde baltayı taşa vurmamak için kaçamaktır. Samimane ortaya konmuş kaçamaklardır bunlar. Yanlış düşüncelere sapmamak için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kestirmeden buyuruyor ki, Allah'ın alaını, nimetlerini düşünün, zat-ı bahtı düşünmeyin diyor. İhate edilir gibi değil. Nasıl ihate edilir ki? La tudrikül absar ve yudrikül absar. Bütün basarları, basiretler ihate eden odur. Hazreti Muhit, Muhit olduğu aynı anda siz onu kavrayacaksınız, anlayacaksınız, o muhat olacak. Muhit, Muhit olduğu halde başkaları tarafından muhat olmaz. Muhit her zaman Muhittir, her zaman kuşatır. Belli incelikler var. Buralarda insanlar düşünce açısından falsolar yaşamaması için belli kurallar vaz edilmiş böyle. Ve bunlardan mahsur yok. Sıfatullah zatın aynı da değildir, gayrı da değildir. Ne aynıdır ne de gayrıdır falan diyorsunuz, seriliyorsunuz o mevzuda. İlmi ilahi havale ediyorsunuz. Şimdi o mevzuda öyle olduğu gibi bu kelami lafsi, kelami nefsi mevzunda da öyle yani. Şimdi onu anlamak da çok zor. Lafsi şeylerle ifade ediliyor mesela ama fakat onun içinde Allah o nefsi beyanıyla kendisini hissettiriyor. Kelamını hissettiriyor. Ön yargısız olan, şartlanmış, ön yargısız olan ve şartlanmış olmayan dimağlar ondan alacaklarını alıyorlar. İşte öyle bir kelam-ı nefsi, bir kelam-ı lafsi. Evvela bunu bilmek lazım. Fakat sizin sorunuz içinde bir şey var. Yani biz insanlar arasında da bu meseleyi kullanabilir miyiz? Böyle kelam-ı nefsi falan deyince. Ben Türkçe'de, dilimizde, nesirde, şiirde öyle kelam-ı nefsi diye terminolojimize bir şey bilmiyorum. Fakat içten geçirme, içinde kurgulama böyle bir yönüyle, şekillendirme ama dışarıya dökmeme, bunun tahayyül safhası olabilir. Hatta tahayyül öncesi safı olabilir yani. İsterseniz sizin için de bir tahayyül meselesi söz konusu ise, yani ilk belirleme, ana hatlarıyla bazı meseleleri bir anda böyle hayalinizden geçirme. Meseleyi tasavvur çerçevesinde ele alma, tasarlama, planlama. Bütün bunların hepsi sizin içinizde. İster korteksinizde, ister beyninizde sizin, dimağınızda. Bu meseleleri değerlendirebilecek nöronlarınızda. İsterse kalple kafa arasında bir irtibat var. İsterse bu her ikisinin de bir şeyi var, müşterek bir yanı var. O da ruh sistemi içindeki o yerde yani. Yani bedene nispeten ruh neyse şayet, aynı zamanda sizin bu cisminize nispeten latife-i Rabbaniye, sizin fuadınız odur. İşte onların o birleşik noktası diyebileceğimiz yani, birleşik noktası. Evet. Orada sizin öyle planlayacağınız, kurgulayacağınız şeylerdir. Ama bunlardan bazıları mesela şöyle olabilir. Diyelim birini tanu teşni mülazası olabilir. Biri hakkında olumsuz mülazalar olabilir. Biri sizin için yakışıksız bir şey söylemiştir de onun da yakışıksız bir yanı vardır. Mesela miyop bakıyordur. Veya şahsi hayatı, ailevi hayatı daha bir miyopluk vardır. Kafanızda kurgularsınız bunu. Buna biz kelam-ı nefsi diyoruz yani. Nefiste sadece bir konuşma mevzu. Keşke insanlar hayal dünyalarını, tasavvur dünyalarını bile bu türlü levsiyatla kirletmeseler. Keşke. Fakat bazı şeyler var ki bunlar iradeyi dinlemezler. Hani vesvesede de diyor Hazreti Pir, iradeyi dinlemez diyor bazı şeyler. Hatta yani zıt zıttı çağrıştırır bir yönüyle. Mesela misal veriyor. Kabe'nin karşısında dururken o en mualla yer, insanın muallaya, müteala açık olduğu bir yer, Sidretül Müntaha'ya müteveccüh olduğu bir yerde tam onun aksi sizi mahalli ıtraatınızı hatırlatır size. Azizebiliyor muyum? Yani bir yönüyle zıt zıttı çağrıştırır. Zıttın zıttı çağrıştırması psikolojide de olan bir şeydir. Bunun gibi. Şimdi bunlar bir yönüyle sizin iradenizle zapturapt altına alınamaz. Fakat iradenin hakkını vererek baskı altına almak mümkündür. Yani bu bir kin ve nefret şeklinde içinizde köpürüyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle tavır değiştirme. Bu tavır değiştirmeyi en güzel tavırlara açılmak şeklinde yerine getirme. Kalk abdest al. Modern yorumculara göre vücudundaki kinetik enerjiyi dengeleme mevzu. Deneyin bir yani onu. Ondan sonra baktın ki yatışmıyor yine. Kalk seccadeye yürü. Başını yere koy. Cenab-ı Hakk'a yalvar. Ben bunlardan sana kaçıyorum. Bir kere psikolojikman tavır değişikliği esasen seni o durumdan uzaklaştırır. Saniyen Allah'tan isteyeceksin o mevzuda. Salisen öyle bir şey demekle esasen ondan rahatsızlık duyduğunu ortaya koyacaksın. Senin için günaha vesile olacak o şey sevaba vesile olacak. Sevaba medar olacak. Şimdi yapılması gerekli olan şeyler bunlar. Söz dinlemeyen böyle şımarık, küstah çocuklar gibi. Bir şey şunu yap dersin yapmaz. Yapma dersin yapar. Yani çok görmüşsünüzdür bunları. Bir yönüyle nefis de öyledir yani. O insanın hayalini dürtükler böyle sürekli. Hazreti Pir'in ifadesiyle lümme-i şeytaniyeye kendi duygu ve düşüncelerini yağdırır. Sürekli dürtülerde bulunur. Bu türlü şeyler karşısında Cenab-ı Hakk'a sığınmak, tavır değiştirmek, tavrı iyi şeylerle değiştirmek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ayaktaysanız oturunuz buyuruyor. Tavır değiştirme demektir bu. Oturuyorsanız ayağa kalkınız. Bir yerde duruyorsanız yürüyün az, oradan ayrılın. Şimdi biz bilemiyoruz yani. Belki belli bir tavır içinde bulunduğumuz yerde, oturduğumuz o yerde, orada onlar da kendi güç ve kuvvetleriyle yoğunlaşmışlardır. Yani onlar adına da bir konsantrasyon vardır orada. Biz hiç farkına varmadan onların hakimiyeti altına girmiş oluruz. Onların mahkum olmuş oluruz. Bir yer değiştirme mevzu. Onların da kendine göre şeyleri var. Yoksa böyle bir şeye takılırsın böyle. Aynı yerde durursun. Hep aynı şeyleri kurgular durursun. Aynı şeyleri bağışlayıp mırıldanır durursan şayet öyle bir derinleşir ki altından kalkamazsın. Sonra sana cinnet ölçüsünde şeyler yaptırtırlar. Önemli mesele bunlar. Hatta denebilir ki ibadetü taatımız bir yönüyle bu mevzuda tabi olarak bizim için tadil edici faktörlerdir. Yani şöyle böyle hani kafası atar insanın, halk bu argo mu oldu? Kafasının attığı anlar olabilir, kafası bozulduğu anlar olabilir, sıkıldığı anlar olabilir. Allah Celle Celaluhu zamanı taksim etmiş yani. Değişik zamanlarda Maide-i Semaviye'ye koşma adına Cenab-ı Hakk'ın huzuruna koşuyor. İşte o farklılığı gösteriyorsun. Hem de iyi şeyler istikametinde bir farklılık sergiliyorsun sen. Dolayısıyla onların o büyüleyici atmosferinden uzaklaşmış oluyorsun. Allahu alem. Bir sohbetinizde tahdis-i nimeti kelam-ı nefsiye emanet etmekten bahsetmiştiniz. Tahdis-i nimetin gürül gürül seslendirilmesi ya da kelam-ı nefsiye havale edilip bir duygu seli halinde kalbe hapsedilmesi gereken yerlerin tespitinde ölçü ne olmalıdır? Bu biraz belki hani bazı şahıslara göredir. Böyle bazı şahıslarla şeytan çok oynar. Çok onlara musallat olur. Bir menkıbeyle açayım da. Hani adamın birisi caminin önünden geçerken bakıyor ki birisinin elinde gemler var. Bekliyor orada. Sen kimsin diyor, diyor ben şeytanım diyor. De burada ne bekliyorsun diyor. Şu camide diyor kendini Allah'a vermiş insanlar çıkınca diyor onların ağzına bunları vuracağım diyor. Benim gemim nerede diyor. Sana gemi lüzum yok diyor. Sen zaten işaretle geliyorsun. Şimdi bazı kimselere çok musallat olur. Bu tembihül gafilinde en son bahis. Böyle sıhhatli hadis kitaplarında görmedim. Fakat Ebu Leys Semerkandi, Hanefi fukahasından, aynı zamanda o da rekaike dair bir kitaptır. Tercüme de ettiler o kitabı. Eski bir kitaptır. Tembihül gafilin. En son bahsan ediyorum. Efendimizin şeytanla münazarası. Orada 10 tane soru, 10 tane cevap var. Efendimiz ona soruyor. Diyor ki dünyada senin en çok nefret ettiğin kimse kimdir diyor. Sen tereddüt etmeden diyor. En çok senden nefret ediyorum diyor. Şimdi ada adayken nefsü kelleti beyne cembeyk. Senin en can alıcı hasmın mahiyeti insaniyen içinde olan nefistir diyor. İki tarafın arasında diyor da mahiyeti insani içinde olan nefsindir diyor. Yani senin can alıcı hasmın bu. Şimdi böyle düşman çok yakın olunca bazı kimseleri de böyle bu hedef haline getirince bazı kimseler mazhar oldukları nimetleri sayarken, söylerken bile hiç farkına varmadan yani tahtisi nimettir elhamdülillah. Cenab-ı Hak bakın yani bizleri bu işte istihdam etti böyle inşallah maşallah da der. Hiç farkına varmadan. Fakat kalbine başka şeyler karışabilir. Kafasında başka şeyler, akrepler, kuyruklar dikip dolaşabilirler. Böyle. Allah bizim gibi insanlar yani olmaz ama yaptırdı elhamdülillah. Yani ben kim böyle bakın böyle bu kocaman bu dünyadaki hizmetler kim? Böyle derken bir yönüyle de hiç farkına varmadan bu estağfurullah yatırımı yapar. Aman efendim haşa yani siz de öyleyseniz artık demek bizim yani yeryüzünde böyle ayakta durmaya hakkımız yok falan karıştırır bir şey. Şimdi böyle tehlikesi vardır. Cebindeki paraları şakırdatıp dolaşma gibi şeytan kapkaççıları o insanı talan ederler, yağma ederler hafizanallah. O yola düşme meselesi var. Onun için nimet-i ilahi karşısında insan tahtisi nimette bulunacaksa bence onu kelam-ı nefsi emanet etmesi daha güzel olur. Allah'ım senin namütenay nimetlerin var. Ben içinde hissediyorum. Ve ben değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütfili ihsan nedendir diyorum. Fakat senin lütfun geniştir yani. Benim gibi kıtnirlere de kemterlere de ihsanda bulunuyorsun. İçimden sana binlerce hamd ve sena olsun. Benim kötülüklerimle bu nimetleri kesme Allah'ım. Bu insanları onlardan mahrum etme deme. Bence halkın içinde kendinden emin değilsen azıcık böyle onda biri kadar bile o meseleleri kendine mal etme ihtimali varsa meseleyi kelamı nefsiye emanet etme emin bir yoldur. Bu mülahazayla kelamı nefsiye emanet diyoruz. Kelamı nefsi tabiri de İcat edenler sağ olsunlar, günümüzde belli mülazalarımızı ifade etmek için bizim dilimize bir katkıda bulunuyor ve işte terminolojimize girmiş oluyor ve biz de onu rahatlıkla kullanıyoruz. İkna için orada, orada öyle demek istedi yani, ikna içindir orada söylenecek. Yani mesela oradaki karşı tarafın sözlerine bakacaksın, genç bazı kimseler kılıçlarımızdan adamların kanları damlıyor. O tuttu, işte o müellefeyi kulübe, ona şu kadar verdi, ona şu kadar verdi, ona şu kadar verdi. Şimdi burada esasen onlara konumlarını hatırlatma mevzu var. Siz dalalette değil miydiniz diyor. Allah benimle sizi hidayet erdirdi. Fakir değil miydiniz? Yani o Duha Sure-i Cellesinin sonunda Efendimiz'e Allah'ın dediği gibi Elem yecidke yetimen fe ava ve vecedeke dallen fe heda. وَوَجَدَكَ عَيْلًا فَاَغْنَى Adeta bunları terennüm ediyor. Şu değil miydiniz, şu değil miydiniz? Anlıyorlar, her şeyi anlıyorlar orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani Cenab-ı Hakk'ın bir minnet unsuru onlar için. Onun sayesinde kendilerini idrak etmişler. Onun sayesinde gözleri açılmış. Onun sayesinde varlığı doğru okumuşlar. Onun sayesinde eyyamın elinde melabı olmadan kurtulmuşlar. Onun sayesinde ufuklara açılmış, onun sayesinde bir devlet olma imkanını elde etmişler. Ve hiçbiri itiraz etmiyor buna. Başlarını, boyunlarını, göğüslerini eğiyorlar. El minnetü lillahi ve li resulü ediyorlar. Minnet ve şükran Allah'a ve Resulüne olsun diyor. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ders veriyor. Bu onları mahcup etmemek için de diyor ki sadece ansar bulunsun. Çünkü yeni ansardan o türlü hareketlere iltihak etmiş bir kısım gençler var. Bunlar. Bir de böyle o gençler henüz o muhacirle böyle kaynaşma mevzuunda ataları gibi o kaynaşmayı gerçekleştirememişler. Ve bunların sayısı da çok azdır. Sahabi onu vermiyor. Hadis-i şerifler onu vermiyor. o mevzuda sayı vermek, onların hepsini o mülhazayla böyle karartmak, belki hakkında olumsuz sözler söylemek saygısızlık olur, özür dilerim, terbiyesizlik olur. Birkaç insan vardı ama hepsini bir yerde topladı. Demek çadır gibi bir yerde toplandı. Çıplak sesinin ulaşacağı kadar bir topluluktu o, diyelim, öyle diyelim. Bu onlara öyle dedi ve kendisinin de onlara Allah'ın bir nimeti olduğunu hatırlattı. Kendisi onlara Allah'ın bir nimetiydi. Onları tahdisi nimette sevk etti. Onlar da el minnetü lillahi vel rasulü dedi. Tahdisi nimette bulundular. Ha bir büyük, yani birisi kalkar da ben ettim, ben yaptım, ben filan. Belki onu ikaz için diyelim, Ümit Hoca, Osman Hoca, Reşit Hoca diyebilirler ki, ya Allah aşkına, yani sen bu hareketin içinde olmadığın bir dönemde niye bu işleri yapamadın yani? Şimdi bu kocaman iddia ne yani? Söyle ey vaiz, şevkli halin nedir? Kürsüde şiirin makalin, kıl ile kalin nedir? Celbi menfaat ise bu ana maksat değil. Hak rızası der isen bu cebri sualin nedir? Nedir bu paraları şakırtatma böyle filan? Dersiniz yani bunu. Yani Allah'ın izniyle bu önünüzdeki arkadaşlar olmasaydı vallahi siz yollarda düşe kalka yürüyordunuz falan. Yani bu onlara hadlerini bildirme adına belki işin içine garaz karıştırmadan, nefsaniyet karıştırmadan, onları mahcup etmeden, utandırmadan, belki ne demesini bilen birisi, üslubunu bilen birisi bu mevzuda o da o çerçevede, ona yakın bir çerçevede ifade edebilir onu. Hazreti Pir'de öyle bir şey görmüyoruz. Aksine kendini nef görüyoruz. Olsa olsa diyor bir üstadlık araya girer. Ve öğrendikleri şeyi ondan öğreniyorlar. Yani Nalbant'ın Nalbantlı üstadından öğrendiği gibi. Bakkalın bakkallığı, işte çırak bakkal çırağını ondan öğrendiği gibi. Onlar da hakaik imaniye ve Kur'aniye'yi bazen yazarak bazen de dinleyerek ondan öğreniyorlar. Bir üstad, yani bir üstadlık meselesi. Yoksa ben de talebeyim diyor yani. Kendini nefh ediyor. Çok tekerrür eden bir laf. Nefhi nefh isbattır. Gerçekten varlığa olma, ermenin yolu yokluktan geçer. Bence asıl mesele hatırlamadır yani. Efendimizin miracı. Burada Süleyman Çelebi bir yerde dediği gibi, yani ümmetin miracını kıldım namaz. Sen böyle eyledin naz, ümmetin miracını kıldım namaz diyor. Yani şimdi o hatırlama mevzu, yeniden bir kere daha duygularımızın canlanması, tetikleyici faktörler olur bunlar, heyecanlarımızı. Durgunlaşmış, yorgunlaşmış, uykuya dalmış heyecanlarımızı yeniden tetiklemeye. Mesela bize derler ki Beraat gecesi, Allah'ın sizi affettiği, günahlarınızı bağışladığı bir gece. Günahların bağışlanması için tevbe, evbe, inabe çok önemli bir yoldur. Hani insanın içinde o duyguları tetikleyen bir hadise çok önemli. Dolayısıyla hemen Beraat gecesinde biz beraatımız adına kalkar böyle bir şey yaparız. Orada yapılacak şeyin keyfiyeti, ne yapılacağı belli değil. Bazı hocalarımız söylüyorlar işte kaza namazı, mavaza namazı kılsın. Kaza namazı onun vakti yok falan, gece falan, gece değil yani. Hani belki varsa kazası veya eksik kıldığı zannı varsa, bir dönemde istibrasına dikkat etmemiş, bir dönemde kıldığı namazlar, onlara acaba abdestim tamam mıydı benim falan mülazaları varsa, yani birileri hakkında bizim bu türlü mülazalara girmemiz doğru değil de, fakat şahıslar kendi adlarını onu öyle düşünebilirler. Ya şu mübarek gecede bir başlayayım da ben bu işi götüreyim yani. Bundan sonra o benim 40 rekat nafile ve farz namazımı bir 20 rekat da ben kaza namazı ilave edeyim. Olsun böyle müsait zamanlarımda. Aynı zamanda zihnen dinlenmiş olurum ben Rabbimin huzurunda. Bedenen dinlenmiş olurum. Namaz yormaz. Yani bu türlü şeyler tavsiye edilebilir. Bazen neticeler de insanı yanıltabilir. Hani Yunus Emre var. Yunus Emre der ki Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Netice var, neticeden içeri bir yönüyle. Mesela bazen çok küçük çapta bir zafer, bir muvaffakiyet, bir başarı elde edersiniz. Bu bir ata ilahidir muhakkak. Fakat bazen böyle bir şeyde imtihan olur, kaybedebiliriz. Mesela onu kendi iradelerimize verebiliriz. Biz evirdik çevirdik diyebiliriz. Hafizanallah. Allah lütufta ihsanda bulunur. Biz onu tesbihü takdisü tahmid edelim. Tekbir edelim. Subhanallah ve bihamdih diyelim. Allahu Ekber diyelim. İradenin hakkını da unutmayalım. Ayrı mesele. Fakat bunlar bu iradenin ürünü olmadığını da kabul edelim yani. Allah yaratıyor onları. Dolayısıyla öyle bir nimet bazen istidrac olabilir. Kur'an-ı Kerim'de senessedricu min haythu la ya'lemun. İstidraç yaparız ki onlar hiç farkına varamazlar. Böyle iyilik iyilik üstüne veririz, kendilerinden bilirler. O iyilikler şey içinde, salih dairesi mi, fasit dairesi içinde bunlar şımarırlar, küstahlaşırlar. En'am sure-i cellesinde de açıktan açığa. Nimetlerimizi sağanak sağanak başlarından yağdırdık. Onlar körleştiler, sağırlaştılar. Ondan sonra da biz de köklerini kazdık onların diyor. Bazen nimetler Allah'a kulluk yapmaya binaen gelir. İnsanlar o nimetin kadrini bilirlerse devam eder. Bu defa o nimet katlanmış bir nimet haline gelir. Çünkü beraberinde şükrü getirir, hamdi getirir, Allah'a yakınlığı getirir. Bazen de nimet, o nimet gibi gelir ama Allah'ın belası bir nikmettir o. Bizi Allah'tan uzaklaştıran nimet, nimet suretinde bir nikmettir orada yazılı olan sözlerden. Hafizanallah o var. O bakımdan yani o ata ata diyoruz. Ata var, atadan içeri. Nimet var, nimetten içeri. Esas o. Esas bizim duruşumuz önemli. Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı subhaniyesi karşısında bizim duruşumuz. O lütuflar karşısında durmamız gerekli olan yeri belirleyişimiz esasen. Sürekli ona müteveccüh olmamız. Değişik vesilelerle geçtiği gibi bir yazıda da hep böyle güneşe doğru bakarsak gölgemizi arkaya düşürürüz. Sen varsın dersek hep. Gözümüz hep onun üzerinde olursa gölgemiz arkaya düşer. Ona sırtımızı döndüğümüz an kendi gölgemize doğru yolculuğa çıkmış oluruz. Ve gölge bizim önümüzde yürür. Önemli olan odur. Gölgeyi takip etmemek. Yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle gölgeleri eviren, çeviren, kesen, kısaltan, uzatan güneşe müteveccüh olmak lazım. O şemsi ezeli ve ebedi diyorlar. Allah'ın şems diye bir ismi yok. Fakat mecazen kullanıyor. Şemsi ezeli ve ebedi. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Vaafu anna ve gfir lana ve rahamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Fansurna ala adaina kainen men kan. Allahümme ansurna ve ansur ikhvanina ve ahavatina ve astıkhana ve sadaikana ve ahbabena ve ahibbana fi kull enhayil alem. Ve ansur el-islamı vel müslimin ve akhtul men yuridu hizlanina ve hizlana el-müslimin. Allahümme ansurna ve ansur el-islamı vel müslimin ve akhtul men yuridu hizlanina ve hizlana el-müslimin. Allahümme eyyidna ve eyyidil İslam vel müslimin. Vakfül men yuridu hizlanına ve hizlanel müslimin. Allahümme aizzana ve aizzil İslam vel müslimin. Vakfül men yuridu hizlanına ve hizlanel müslimin. Amin. Elfe elfe amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya latif ol tuf bina, ya latif ol tuf bina. Oh. ol tof dinem.